¿No hemos venido al mundo para ser consultados, quizás? Hay un país distinto, en algún lugar. Y una radio diferente. Aquí, ven, Radio Bronca. Penya, salut a tothom que esteu escoltant ara mateix la Ràdio Bronca, el 104.5 de la FM. Ja sabeu que és una ràdio lliure a les zones lliures de Barcelona i que portem ja més de 20 anys d'història aquí pues, al peu del canó i pretenem seguir pues, 20 anys més o els que puguem. Vamos, mentre tinguem ganes i energies, aquí estarem. Va arribant la penya a l'estudi, us farem una mica de presentació de lo que serà el programa d'avui. Com ja sabeu, com cada dijous comença ara mateix en directe el Judici a la Justícia. Un programa pues, que ens dediquem a fer una mica de crítica del sistema en general, aprofundint una mica pues, amb els aspectes de la mal anomenada justícia i que toquem pues, molts temes. Avui segurament pues, xerrarem de coses de judicis, de temes de talegos, de temes d'ocupació i d'altres coses, però abans de començar, com sempre, us recordem quines maneres teniu de contactar amb la ràdio i amb el programa. Ja sabeu per la ràdio que tenim un apartat de correus que és el 25.102 amb el codi postal 08080 de Barcelona. També per la penya internauta tenim una pàgina, una adreça que és la rbronca@sindominio.net que bueno, pues, la podeu fer servir per contactar també amb nosaltres via internet. I també una pàgina web que és www.sindominio.info ui, perdó, www.radiobronca.info se me'n va la olla. I en aquesta pàgina web pues, trobareu una pila d'informació sobre el que és i representa i amb les activitats en les que s'involucra aquesta Ràdio Bronca i també trobareu informació pues, més detallada, cada programa individualitzada i com sempre una pila d'enllaços d'altres pàgines web a les que trobareu una pila d'informació interessant d'aquesta que rares vegades veureu o per no dir no trobareu mai a el que són els mitjans de comunicació oficials, no? Els mas mierda que diem nosaltres. També ja per últim tenim un telèfon que és el 933594900 que és el que us permetrà participar en el programa en directe i que també podeu fer servir per contactar amb la ràdio. Ja dit això, doncs, bueno, pues, no sé si deixar una mica de música, com ho veus tu, Francesc? Vale. Sí? Vale. Et sembla bé? Posem una miqueta de música, o bueno, més que música, mira, jo veig que tenim per aquí diverses falques i bueno, pues començarem posant una que té una data concreta, que és aquest proper cap de setmana, 24, 25 i 26, perquè n'hi ha una trobada de la gent del taller de Viciosos i Vicioses, que és un taller de bicicletes que funciona aquí a Nou Barris de forma totalment autogestionada i sense necessitat de quartos de ningú i bueno, pues que igual que la Ràdio Bronca funciona amb l'esforç de la gent que va i participa i us deixarem amb aquesta falqueta i ja escoltarem aviam el que ens volen dir aquesta gent amb aquesta trobada, vale? Vinga, fins ara. Ei, tu! Ei, tu! El de la bici! Recuérdalo, Festival de Biciclismo y Mutaciones a Dos Ruedas. No Barris, 24, 25 y 26 de octubre en Barcelona, 2008, siglo XXI. Menú, primer plato, bicis y más bicis, videoproyecciones, historias biciclistas, tatuajes bicicletudos, invitados internacionales, invitados especiales, como no, el señor Chimano y la señora Campagnolo. Mani por la ciudad. Segundo plato. Invenciones. Tall bikes, fixies, mountain bikes, carros, música de fondo, bandas invitadas, performance. Por supuesto, papeo y priva. Camis viciosas y más diseños. Y ñami ñami, postre. Amistad, contactos, sueños, proyecciones, resaca, idioterapia. Todo esto sucediendo en las alturas de Barcelona. Todo esto sucediendo alrededor del taller. Y no lo olvides, calle Joaquín Valls, 137, Nou Barris, Barcelona. O búscanos en internet viciosos.proespeculación.org. Suerte y fuerza al pedal, contra el tránsito y las buenas costumbres. Atentamente, los viciosos. Te esperamos, claro, a dos ruedas. Vale, penya, doncs aquí ha quedat la falca de les vicioses i us deixarem ara una altra falca que ens arriba aquest cop de Cornellà, ja no és Nou Barris, ens anem a Cornellà. Una casa ocupada, la La Candona, que porta ja molts mesos, per no dir algun any de lluita, a part de l'existència pròpiament de la casa com a espai alliberat. I la gent de la casa ens ha fet arribar aquesta falca per fer-nos saber que, bueno, quina és la situació actual i quina és la seva posició davant de l'intent de desallotjament per part dels que volen fer fora la gent que viu tranquil·lament en una casa que està abandonada i plena de rates. Així que deixem aquesta falca com una mostra més de quin és el pati. Fins ara. fai, Luigi? Non ti preoccupare, io sono fatto pizza alla cuina. Che cosa si sta struendo? Se l'ingrediente speciale della pizzeria di Giovanni. Che cosa è la pizzeria di Giovanni? Oh, mamma! È la pizzeria vegana más famosa di tutti Barcelona. Vegana? Che cosa è vegana? Cosa vegana? Senza prodotti animali, niente prodotti animali. Cosa? Tutti vegetali. Chi sono i tuoi amici? Sono anarchisti espropriatori, mamma. Cada giovedì andiamo a espropriare tutti gli ingredienti allo supermercatos sporcos capitalisti. Sporco capitalista. Dove sei la pizzeria? Centro sociale occupato, la Farga. Il carrere Rosenarús 36, a partire dalle 9 della notte. E che fa con tanta pasta? Eccolo, finanziamo progetti anarchisti diversi. Molto bene, andiamo allora, presto. Recordeu, Pizzeria di Giovanni, tots els dijous, a partir de les 9 del vespre, al centre social ocupat La Farga, carrer Rosenarús, número 36 de Barcelona, prop del metro de la plaça de Sants, línia 1 i línia 5. Us hi esperem! Vale, penya, pues resulta que la falca aquesta de la Lacandona no ens ha sortit bé i no l'hem pogut escoltar, i en el seu lloc hem deixat aquesta de la pizzeria Di Giovanni al centre social ocupat de la Farga, al barri de Sants, tots els dijous. Si no podeu escoltar, bueno, més que si no podeu escoltar, no, si no voleu venir al programa a participar en directe, pues us aneu a la pizzeria i en un moment donat, en un moment de sort, amb una mica de sort, podeu demanar que us posin el programa en directe allà. Bueno, dèiem de començar parlant de temes de judicis. Avui mateix heu participat en un judici. De quin tema és aquest judici? Un d'aquests que hem comentat últimament. A veure. Últimament, sí. En el jutjat social hem fet diversos judicis per invalidesa. Ara fa un mes que en vaig parlar d'un. Un home que es diu Mustafa. Vaig explicar que li havien posat un detectiu privat que l'havia seguit per tot el mercat de Sant Adrià i que havia aprofitat el moment en què s'estava provant unes sabates per fer un vídeo i fotografiar-lo, i llavors el detectiu deia que com que es podia acordar les sabates podia treballar de manobra. El judici va anar molt bé perquè el detectiu es va contradir, inclús la magistrada li va fer diverses preguntes i li va dir textualment: aquest home està demanant una invalidesa total, és a dir, una invalidesa per la seva professió, no una absoluta, no necessita ningú que l'ajudi per les activitats quotidianes com posar-se unes sabates, clar. Total, que vam sortir del judici contents, pensant que la sentència era favorable per nosaltres. Doncs no, una vegada més ha passat que el judici va bé, el judici el guanyem, però després la sentència és contra nosaltres. Ara bé, avui hem tingut un altre, amb un treballador també de la construcció, també d'una edat propera a la jubilació, com era el cas del Mustafà. Aquest es diu Ahmed i li falta molt poc pels 60 anys. I també està molt fotut de les cames, de l'esquena. I aquest home té una invalidesa total des de l'any 1999. És a dir, que no pot treballar des d'aquella època com a manobre, però sí que podia treballar, segons la resolució de la Seguretat Social, podia treballar amb altres oficis que no li exigissin el mateix esforç físic que el de fer de manobre. Però amb aquests anys, del 99 fins ara, ha anat empitjorant, i llavors hem iniciat un pleit dels que diem de revisió de grau, una revisió del grau d'invalidesa que té. Si té una total per la professió habitual, doncs nosaltres li demanem una absoluta, la invalidesa absoluta, per tot tipus de treballs. Amb la qual la seva pagueta es veuria incrementada, perquè ara està cobrant 300, potser 390 euros mensuals. I si es aconseguís l'absoluta, de seguida aniríem cap amunt, potser es doblaria això, no? Cap a 500 i pico. Doncs bé, avui el judici ha tornat a anar bé. Ha tornat a anar bé per les cares i els comentaris que feia la jutgessa, no? I el pèrit de la Seguretat Social, el metge de la Seguretat Social, al costat del nostre, doncs, ha quedat bastant disminuït. L'última pregunta que jo li he fet, a la vista de les afirmacions exagerades i agosarades que feia, li he dit: vostè ja té en compte l'edat d'aquest home? Perquè clar, que ens vingui a dir que un home de prop de 60 anys, amb mal a les cames, amb mal a l'esquena, pot aconseguir una feina en aquests moments que li permeti estar assentat en una cadira, és arriscat. Sí, no? Tal com està el pati, sembla complicat. I la jutgessa ha fet un gest com volent dir: home, clar, això està clar, amb l'edat que té aquest home no aconseguirà cap feina, és una invalidesa absoluta. Veurem quina sentència aconseguirem, no? El judici, aquests judicis duren molt poc, això ha durat potser 20 minuts entre l'abogat de l'Institut de la Seguretat Social i jo, i el metge nostre, i el metge que venia en contra nostra, el de la Seguretat Social, i el treballador no li han fet cap pregunta, ningú. Ja és el que ens havies explicat abans, que en aquest tipus de judicis, perquè la persona que va al pleit, doncs, se li pregunti alguna cosa, ha de ser la part contrària la que pregunti. Sí, exactament. I com sembla com una mena de tàctica ja defensiva. Sí, sí, això ja està previst a la llei, no és cosa del jutge, sinó que és la llei. La llei ho diu així. No, jo no puc, com a advocat del treballador, jo no puc tenir la iniciativa en aquest terreny i plantejar que escoltin la seva declaració. Seria interessant, podria explicar aquest, per exemple, des de l'any 99 fins ara, doncs, quins intents ha fet de treballar, si ha aconseguit alguna feina, sobretot si aquesta feina que hagués aconseguit hauria estat una feina que li permetés estar assentat. No sé quina feina pot fer un obrer de la construcció, que és un manobre del grau més elemental, que ve del Marroc, que no té facilitat pels idiomes d'aquí. Aviam quina feina pot fer assentat aquest senyor. És molt difícil d'aconseguir això, però és que no li donen oportunitat d'explicar-ho tampoc. Veurem aviam. I aleshores, amb aquest altre cas que ja havíem xerrat abans, parles de que havia anat bé el judici, però després no ha anat bé. No, la sentència en contra nostra, la sentència diu, amb un paràgraf de 3 o 4 línies, la sentència potser té 2 folis, llavors hi ha 3 o 4 línies que diuen: les lesions que pateix aquest senyor no li impedeixen treballar de manobra. Punt. I no explica res, no argumenta res. Només això. Bastant seriós, no? Això és el fonament, el que en diem, el fonament jurídic de la sentència. I abans que això només hi ha els elements de fet, el resultat de les proves que s'han practicat durant el judici, el que han dit els metges, el que ha dit el detectiu. Llavors, tot el raonament que fa el jutge és aquest. Joder. Així estem. Temps durs, no? Molt durs. És com si tinguessin una consigna, certs jutges de Barcelona, de la jurisdicció laboral, una consigna de dir: ara no es poden donar invalideses, que no hi ha calés. No es poden donar pensions. I les antigues, la gent que és pensionista ara, ja veurem fins quan cobrarà la pensió, perquè el Zapatero va dient, però a París el Sarkozy està fent declaracions alertant a la gent, dient que la gent té por de perdre la pensió i que hi ha bases per no ser massa optimista, no? Si ets banquer de conya, no? Ho tens de conya. Pues clar. Si ets treballador d'aquests amb alguna lesió d'alguna mena i tal, l'has cagat. No, ja ho veurem. O sigui, la gent fins quan aguantarà i què farà quan li diguin: ara vostè aquest mes no cobrarà, i el mes que ve ja veurem. Ja. Els que estan en atur, els que tenen invalidesa, les vídues, veurem. Clar, ara ja no és el risc de l'empresariat, sinó que ja papà Estado tampoc col·labora. És que arribarà un moment que no donarà de sí l'Estat. Una multinacional d'aquestes que ara estan tancant, la Nissan i companyia, però si tenen un pressupost, qui pot superar el pressupost de l'Estat espanyol, com a empresa, de tot l'Estat espanyol? perquè tenen, són multinacionals, vaja, que hem d'explicar, no? La General Motors nord-americana té uns pressupostos anuals que superen el pressupost dels Estats Units, no? Són ells els que manen. Està clar. Així estem. Vaja, pues nada. Està clar, és que no podem confiar gaire ni en jutges, ni en l'Estat, ni, ni res, sinó nosaltres mateixes, i hem de començar a buscar-nos la vida. Lluita i més lluita. I alternatives també. Lluita perquè, i més lluita. Sí, sí, sí. Ja està. Vale, doncs arribats a aquest punt, dèiem de parlar d'un altre judici, però poder per poder aprofundir més, valdria la pena fer una trucada. Exacte, sí. Perquè intervingués també telefònicament una companya que ha fet el judici aquest. Correcte. Aquest altre. Doncs, si de cas, deixarem una cançoneta de música mentre establim aquesta comunicació telefònica, i us deixarem un tema d'una gent que es diu Aluminosis, que són penya post de baix de Castelló, de tema, bueno, zona rural i tal, i que dediquen aquesta cançó a la Cèlia Villalobos, que era ministra de Sanitat aleshores, ara ja no sé un pare, aquesta guarra, i bueno, pues, li foten canya pues, per totes les malifetes que ha fet, i la deixarem pues, una mica per il·lustrar tot això que estem dient. Com... I pari on pari va cobrant, eh? No, no, per descomptat. Tots els que han passat pel ministeri que sigui, tota la vida, si no ho tallem, tota la vida cobraran. Rascaran del bote. I els d'en Franco encara cobren ara, eh? Exacte. Sí, sí. Pues venga, ahí queda la cançoneta mentre establim la comunicació telefònica. Fins ara, esperem que us agradi com sempre. Ministre Celia, la que has muntat, la que has muntat, no Hay gente que prefiere apagar la tele y encender la radio. Sintoniza a Radio Bronca 104.5 FM. En aquesta emissora t'oferim programació ininterrompuda a les 24 hores, alternant música amb antimilitarisme, control dels mass media, propreses i presos, feminisme, punt contundent, salut pública, problemes mediambientals, pensament llibertari, denúncies a la justícia, convocatòries... Todos estos temas y mucho más de forma autogestionada y libertaria. També a Bronca no escoltaràs anuncis comercials, perquè no creiem en la publicitat que ens imposa el capitalisme i la societat de consum. Una manera de participar en aquesta ràdio és fent-te soci a soci, col·laborador, col·laboradora. ¿Qué puedo hacer para ser socia de Radio Bronca? Infórmate por internet en www.sindominio.net/rbronca. En el apartado de socias socios o llama al teléfono 93 359 49 00. Deja tus datos y te enviaremos información por correo. Vale, penya, doncs tornem a estar per aquí. Com us dèiem abans, aquest és el programa Judici a la Justícia, com cada dijous de 10 a 12 a la Ràdio Bronca, en directe, 104.5 de la FM, i per qui no sàpiga, ens podeu escoltar els divendres de 11 a 1 i els dilluns de 1 a 3 de la tarda, en diferit, i també teniu la possibilitat del podcast, que és la que us permet a través de l'internet doncs, baixar-vos el programa i escoltar-lo fora del seu temps d'emissió real, ja sigui en directe o en diferit. Així que ahir ho teniu més fàcil, impossible. Cada vegada més facilitats perquè podeu escoltar els programes quan us vingui de gust i podeu escoltar programes endarrerits, etc. Dèiem de xerrar d'un altre judici que ha tingut lloc avui i bueno, al final no ha fet falta establir la comunicació telefònica doncs perquè tenim aquí a la persona, a la companya que ens havia d'explicar com anava el tema. Així que, hola, bona nit, explica'ns què tal. Bona nit. Què tal? Bé, bé, nosaltres aquí liats ja. Ens alegra tenir-te per aquí, a veure què onda. Sí, jo també m'alegro d'estar per aquí. Feia temps que no pujàvem. Doncs el judici, no? Sí, el judici de faltes. El judici d'aquest matí era un judici de faltes. N'hi havien diversos avui al matí programats com el judici que nosaltres fèiem. L'anuncien com a lesiones por imprudencia. I són aquests judicis que es fan arrel d'accidents de trànsit. El judici anterior al nostre no s'ha fet perquè han arribat a un acord amb l'assegurança. Però amb nosaltres no hi ha hagut possibilitat ni tan sols de parlar abans del judici perquè l'advocada de l'assegurança no hi era. Ha arribat quan estaven cridant els noms del noi que circulava amb una moto i el ciclista, que és a qui defensàvem nosaltres. Quan estaven cridant un ciclista, els noms... Sí. Per mi em sembla que els ciclistes, en aquests moments, a Barcelona, davant dels ulls dels jutges, els ciclistes estan molt mal considerats. Sí, són els culpables pitjor, de tot. Clar, és pitjor anar amb bicicleta que anar a peu perquè no tens ni cotxe ni bicicleta. És molt pitjor anar amb bicicleta. Són els culpables de tot. I sí. Així se la mirava la jutgessa al ciclista quan ha entrat. D'entrada, ell era el culpable. Hauríem de veure què pensen la gent aquesta de les vicioses i els viciosos, no?, que tenen la trobada aquest cap de setmana. Aviam què pensen d'aquesta impressió dels jutges, no? Quina trobada és aquesta? Una que hem posat la Falca abans. Sí, aquest cap de setmana, una trobada de... Hi ha un taller de viciosos i vicioses, que és un taller de bicicletes en el que pots anar i de forma completament gratuïta doncs, arreglar la teva bicicleta. I aquest cap de setmana, després de temps de funcionar per aquí pel barri, doncs munten una trobada plena d'activitats. i bueno, pues s'hauria de veure aviam què pensen aquesta gent, no? D'aquesta impressió que tenen. D'entrada, anar en bicicleta és sospitós. I no crec que triguem gaire en aquest terreny anar enrere i que ens exigeixin a la gent que va en bicicleta una matrícula. Sí. Matrícula de bicicleta. Sí, sí. Quan jo era petit, fa més de 50 anys, el meu pare tenia una bicicleta per anar d'aquí, de la part alta de Sant Adrià de Besòs, cap a la part baixa, cap a, en direcció a la platja, on hi havia la fàbrica on ell treballava, una fàbrica del tèxtil, i feia servir la bicicleta. I totes les bicicletes tenien una xapa, una matrícula, que anava just sota el manillar, aquí. Just sota el manillar, lligada amb uns filferros, que es comportava la seva matrícula i estaven perfectament controlades per la policia municipal. I no crec que triguem gaire a tornar cap aquí. Un moment, que no se te sent. El tema de les bicicletes, digues, digues. No, és que avui mateix un home m'ha increpat pel carrer. Claro. Jo anava en la bicicleta per l'acera. I l'home estava com a 20 metres de mi o així, i jo he entrat cap a la carretera i m'ha començat a cridar dient que això no podia ser. I m'he girat i li he preguntat si li havia molestat o alguna cosa. I comença a cridar com un boig que aquesta acera era de menys de 5 metres i que hi havia una llei i que això no es podia permetre, que això de les bicicletes que era una bogeria i tal. I m'ha començat a cridar al mig del carrer i bueno, he flipat perquè ja no cal que estiguin els policies, perquè ja aquests et faran una foto amb el mòbil i t'arribarà la denúncia a casa. Clar. Aquí puc fer un comentari respecte al judici, que l'única pregunta que li ha fet l'advocada contrària a nosaltres, és a dir, l'advocada del motorista i de la companyia d'assegurances, que és la mateixa, el ciclista, és l'única pregunta, és per què vostè no circulava pel pas de zebra? Per què no creuava pel pas de peatons? Que en principi està previst per vianants únicament. Clar. O sigui, diuen al ciclista que el que té que fer és circular, no per la carretera, sinó pel pas de peatons. Invadir el pas de vianants i, bueno, aviam si n'atropella un, no? Sí, clar. I llavors tindrem un judici perquè una bicicleta atropella tot un peatón. Home, això és terrible. Si tu agafes una persona de 80 anys que passa confiada per un pas de vianants, l'agafes amb una bicicleta, és que li pots fer molt de mal. Sí. Només amb la caiguda a terra, mal donada contra el canto del bordillo. Doncs és l'última pregunta que ens esperàvem, aquesta, per part de l'advocada aquesta. És l'última pregunta que ens esperàvem. Ens hem quedat com així en un moment de què m'està preguntant, però ha sabut contestar molt bé el ciclista. I ha contestat, jo anava però no havia d'anar. Clar. I a més ben enganxat a la vorera per no passar pel mig. Clar, ja saps que el ciclista no ha de passar pel mig de la carretera. Pel mig passen els cotxes i les motos que van molt de pressa. Els ciclistes pues, venen acostats a la vorera o per sobre la vorera. Els ciclistes som els últims de, de la llista. No, està clar. Els més desprotegits. És una selva. Barcelona és una selva. Llavors els que més pateixen són els que van a peu. Després els biciclistes. Després les motos petites que no poden, en un moment donat, no es poden lliurar encara que apreti molt el gas. I a partir d'aquí tots els altres. El gros es menja el petit. És així. Llavors estaves dient això de l'entrada del judici. Sí. Bueno, això, que amb els altres judicis havien pogut arribar a un acord, però nosaltres no, perquè l'advocada havia arribat en l'últim moment, quan ja ens estaven cridant per entrar. I ha fet molt el ridícul en aquest sentit, no? Ai, se disculpa, però no falten 10 minuts encara? Dient com 10 minuts abans, sí, no, però encara era acceptable, no?, per arribar. I s'ha notat que ha arribat tan tard, perquè s'ha notat que no l'havia preparat el judici. I la declaració del motorista ha estat molt fluixa. No s'ha pogut defensar-se. No sabia ni interpretar el croquis de la policia. Clar, no l'havia vist. Clar. I en un moment ha dit, és que el que té la meva advocada de croquis es veu més clar que el que té la jutgessa. Aquest no l'entenc, no? Però sí que no és que no s'haguessin conegut abans, sí, s'havien vist, però una vegada havien fet el comentari. I el que li ha dit l'advocada quan, quan ha arribat corrents, que ens cridaven i aquests nois ni s'han aixecat quan l'han cridat perquè no estava la seva advocada, ja no sabien què fer, bueno, el noi i el pare, que n'ha acompanyat del seu pare, l'advocada li diu: lo siento mucho, pero voy a pedir la suspensión. Uh-huh. Perquè jo he demanat el testimoni que presenta la policia i no l'han citat. Uh-huh. I demanaré la suspensió. La jutgessa no ha acceptat la suspensió d'entrada i ha dit que comencés el judici i que si a mig judici, després d'escoltar el motorista i el ciclista, considerava necessari escoltar aquest testimoni que diu que estava al semàfor anterior i que ho va veure, com va ocórrer l'accident, doncs que ja el citarà. I això és el que ha passat. Després d'escoltar a un i a l'altre, doncs la jutgessa ha acordat suspendre. I tot perquè nosaltres el judici, el nostre objectiu era demostrar principalment que l'atestat fet per la policia era erroni, estava mal fet, estava equivocat, que posaven un semàfor on no hi era, que posaven una línia contínua on era una discontínua, i alguns certs errors d'aquest tipus. Llavors nosaltres hem presentat unes fotografies per demostrar que el semàfor on diu que la policia, diu que està en un lloc, doncs nosaltres diem, veus, no, està en un altre lloc. El semàfor que afectava la bicicleta no està aquí, està uns metres més enrere. La línia contínua que suposadament, segons el mapa fet per la policia, afecta al ciclista no és contínua, és discontínua i per tant li cedeix el pas. Un semàfor que hi havia, que segons el mapa de la policia estava elevat i per tant la moto podia veure, no existeix. Només existeix un semàfor molt petit que estava tapat per un camió molt gran d'unes obres. I aquestes coses, llavors quan la jutgessa s'ha vist així acorralada, doncs ha hagut de suspendre. Primer no volia ni veure les fotografies, perquè quan nosaltres hem presentat les fotografies, l'advocada contrària ha saltat molt ràpid protestant que a veure quan estaven preses aquestes fotografies, perquè el lloc havien fet obres i havia canviat. I al principi la jutgessa no s'ha pronunciat sobre la protesta, però no li interessava veure les fotografies. Jo m'interessava que el motorista, que és el primer que ha declarat, vegués les fotografies, i la jutgessa m'ho ha negat. Però després, quan ha declarat el ciclista, llavors sí que el mateix ciclista li ha dit: és que si t'ensenyo les fotografies ho veurà. Llavors s'ha començat a donar compte del que estava passant. I ha començat a tenir un altre to la jutgessa. I la veritat és que hem sortit, pues, almenys amb una mica d'esperances de, com a mínim, de que no condemnin al ciclista. Perquè, com deia el francès, no, el ciclista és el culpable. I sí, se'l mirava amb ganes de condemnar-lo. Al principi del judici, i al final sembla que no. Bueno. A veure, que demani aquest testimoni no és per defensar el ciclista, tampoc. És per poder-lo condemnar, en realitat. Perquè aquest testimoni, segons la policia, va en contra del ciclista. Ja. Però, bueno, sembla que vulgui sortir-se, si té algun dubte, de treure's els dubtes. Ah, clar. Està bé, en principi. El que passa que la gent que venia amb nosaltres té molta por de que aquesta advocada sigui capaç de trucar en aquest testimoni, manipular-lo. Això ho farà segur. Clar, sí, ja ho hem parlat. Comptar, ja s'hi ha de comptar amb això. I llavors el dia del judici li preguntarem: vostè abans d'avui amb qui ha estat reunit per preparar aquesta declaració? Aviam. Clar. I sàpiga que està sota promesa o jurament. Ja, però aquesta pregunta ens la declararan impertinent. Ja ho veurem. Jo li he preguntat al noi una pregunta que sabia que la jutgessa em declararia impertinent, que era si era el primer i l'únic accident que havia tingut amb la moto. Clar. I ha respost tan ràpid el noi que la jutgessa no ha tingut temps de dir impertinente. No consta l'acte de la resposta, però ha dit sí, muchos. Es que muchos accidentes. Sí, sí, claro, muchos. Y la jutgessa, impertinente, impertinente. Que consti la protesta, jo. A l'acte no conste la resposta d'en Bell. No conste, no. Però ha dit sí, muchos. Hi ha moltes maneres de fer aquestes preguntes perquè contestin. Eh, que vostè, oi que vostè ha preparat molt bé la declaració d'avui, la declaració que vostè està fent? Sí, sí. Com l'ha preparat? Amb qui? És així. Home, les companyies d'assegurances juguen molt brut, molt brut. Molt, molt. Igual que certs fiscals. Amb els policies, també. Igual que certs fiscals que ho van veure. Preparen la declaració. Fiscals, sí. Lo dels policies ho van veure claríssimament amb el judici que defensàvem a un peató, un motorista que va atropellar un peató, a un vianant. Mm-hmm. I es va veure claríssimament que eren amics, van arribar junts els advocats de l'assegurança, clar, amb els policies, van arribar junts al judici. Clar. I no t'estranyi que hi hagin sobresous per fer bones declaracions en els judicis. Mm-hmm. Les companyies d'assegurança els hi sobren els quartos. Mm-hmm. És així? Bueno, doncs així una mica és el resum del judici d'avui i seguirà el dia 20 de novembre. És una bona data. Val. Per seguir un judici d'aquest tipus. Mm. Ja te digo, sí senyora. Mm. Pues jo només a modo anecdòtic és que m'he recordat d'una jugada. Quan deies de lo mal vistos que estan els ciclistes. Fa uns anys enrere, quan vaig anar un dia a buscar la meva filla a l'escola pública amb la que està escolaritzada, mm-hmm, anava amb la bicicleta, amb la cadireta per portar-la, perquè era més petita, llavors encara la podia dur a la cadira. I llavors vaig arribar a la porta de l'escola, vaig baixar de la bicicleta i vaig entrar amb la bicicleta fins allà on l'havia d'esperar perquè sortís. I quan estava creuant a l'espai que n'hi havia, no, del meu trajecte, va sortir el que era la conserge corrent fent-me grits de que no podia entrar, escandalitzada, perquè no podia entrar amb la bicicleta, no? Bueno, jo vaig intentar veure què passava i tal, però bueno, la dona estava com boja i llavors en un moment donat ho vaig veure clar, li vaig dir, vale, tu obeixes ordres, estàs fent de policia, jo amb tu ja no parlo més. Llavors vaig anar a xerrar amb la directora. En aquest moment no, perquè vaig agafar la meva filla i vam marxar, però en un altre moment vaig anar a parlar amb la directora. I quan xerrava amb la directora sobre el que jo trobava que no era lògic, no deixar entrar amb una bicicleta que no anava ni circulant, a més, la directora em va fer un comentari que em va dir: home, però imagina't tu si tothom vingués en bicicleta a l'escola, no? I jo vaig al·lucinar encara no més. No li vas contestar, seria fantàstic, no? Claro, dic, vaig al·lucinar encara més. Dic, a veure, tia, però si l'idoni seria que tothom anés en bicicleta. I tu m'estàs fent veure que per tu això, com a directora d'un col·le, col·lega, o sigui, és lo xungo, no? I bueno, res. A part de que, bueno, ja seria per aprofundir una mica més el tema, però no ens ho perdem que en la mateixa escola els profes entren a dins de l'escola amb el cotxe i l'aparquen a dins de l'escola. Mm-hmm. O sigui, cotxe sí, bicicleta no. Bueno, llavors ja vaig veure quin era el rotllo, no? Mm-hmm. Però bueno, molt anecdòtic, no? Com... Però és que precisament a les escoles, a l'entrada dels nens, el problema que es crea és que hi ha mamàs i papàs que van amb el cotxe buit, només portant a la criatura. I n'hi ha fileres de no sé quants cotxes en doble fila allà. Clar. L'altre dia van detenir una pobra dona al municipi de Torelló. Mm. Una dona que estava esperant una criatura i que estava avançada, però que en té una altra, i que la va acompanyar amb cotxe a l'escola i que va aparcar sense aparcar, deixarà el cotxe allà mentre el portava dintre del pati. Bueno, doncs els policies municipals van liar un incident de por i se la van emportar detinguda. Joder. I tot això perquè anava amb el cotxe i no havia tingut temps d'aparcar i vés a saber el que va passar. Però el problema era el cotxe. Clar, és un problema. Mm-hmm. Jo no dic que la senyora que espera una criatura tingui que anar amb bicicleta, però dic que aquesta directora de l'escola que tu parles, mm-hmm, ha de saber millor que jo que els problemes a aquesta hora d'entrar venen per la gran quantitat de cotxes, de gent que no sap utilitzar el cotxe i l'utilitza per portar el nen a l'escola. Això és terrible. Jo em confesso protagonista d'una d'aquestes situacions, perquè alguna ocasió he anat a buscar la meva filla amb cotxe al col·le. Llavors vaig comprovar una altra cosa molt divertida, això va ser l'any passat, que clar, vaig arribar allà i amb tota la filera de cotxes que hi havia en doble fila, doncs el vaig posar a l'últim, no?, perquè així destorbava menys. La cosa és que em va arribar una multa al cap d'un temps, que jo quan vaig anar a recollir el cotxe amb la meva filla i marxàvem d'allà, pues no estava posada al vidre, no, com te l'acostumen a deixar, però no vaig veure cap urbano en cap moment. Però vaig poder comprovar que és que l'havien tret amb un cotxe d'aquests que porten les càmeres a dalt, i llavors pop pop va fent les fotos i se'n va, i llavors te l'envien a casa amb la foto, no? Llavors va ser molt divertit comprovar això, no, de dir, hòstia, punyetera, tenen quartos per fer aquests invents, no, aquests ingenis amb les fotos, les càmeres, muntatges, no, sé què, no han ni de parar ni muntatges. Res. Però el catxondo del tema és que en una escola que estava en el... era una escola d'aquestes de barracons que van fer a les antigues casernes d'allà de Sant Andreu, doncs ara aquest any ja no funciona, però l'any passat, quan funcionava, tenien dos urbanos a la cantonada que s'encarregaven de controlar el tema del tràfic, i al mateix temps hi havia el punt aquest de permissivitat de la doble fila de cotxes, no? Llavors és una cosa molt divertida. Bueno, òbviament he passat de tot, que els hi donin pel sac, se la confitin la multa, però em va fer veure això, no? El punt aquest de dir, hòstia, esteu grillats, no? O sigui, dos carrers més amunt poseu dos munipes perquè, saps, respectin aquest rotllo de la doble filera i tal, i al mateix temps s'encarreguin pues, que no hi hagi més embussos i tal, i dos carrers més avall envieu un cotxe amb la càmera super sofisticada i tal per anar posant multes a la penya que té, bueno, una fricada. Uh-huh. Dir, vamos, tot plegats estem una mica xalats, no, amb aquest tema. Bueno, però és que és el sistema que t'hi porta, llavors... Clar. Llavors la clau seria anar amb bicicleta, i quan vas amb bicicleta et surten amb el rotllo de que, hombre, què passaria si tothom vingués amb bicicleta, o et trobes amb la jutgessa de turno que et mira com si fossis un criminal per anar a dues rodes. I però és que van sistemàticament a imposar aquests criteris. Aquest matí hem anat a veure un magistrat de l'Audiència Provincial per un cas que també és un cas sagnant, no? Una persona que té una criatura que està en recerca i captura per mals entesos, bé, anem a parlar amb el magistrat. Per errors judicials. Errors judicials. I no llavors, volen retirar la busca i captura. I llavors, la primera reacció del magistrat és, escolti, és que aquí si haguéssim de rebre a tots els amics i familiars de les persones preses o les persones en busca i captura, què faríem aquí, no? Ai va. Aquesta és la primera reacció, però és que és una idea del sistema. Si tothom fa com vostè, estem perduts. Et venen a dir, sí. Ah, però és que potser es tracta d'això, que estigueu perduts, coi. Aquí està. Es tracta d'això. No? Ara faig un petit salt de branca, però m'ha recordat una història que he llegit fa poc sobre Israel i Palestina, no? Que resulta que fa uns anys enrere, perquè és un butlletí que deu tindre gairebé 10 anys, parlava de que la Cort Suprema de l'Estat d'Israel havia fet una resolució amb la que de cop i volta il·legalitzava la tortura, no? Com a pràctica policial, els interrogatoris, etc. No? Llavors explicava de que la premsa, en comptes d'enganxar i vanagloriar-se d'aquesta resolució i tal, no? El que feia era publicar amb titulars la resposta del Servei Secret de l'Estat d'Israel, que en aquest mateix butlletí parla de mil i pico persones torturades a l'any, no? Que després a més són mantingudes a la presó durant mesos o sense judici, any i pico, sense judici, sense càrrecs, no? Llavors sortia que els del Servei Secret deien, hòstia, però és que d'aquesta manera nosaltres no podem fer el nostre treball correctament, saps? Claro. M'has recordat això, és així, no? És que es tracta d'això, tio, no t'havies donat compte, claro, tio. Claro. La teva feina correctament és una salvatjada, col·lega, no és una feina, tio, és torturat, no? I en aquest cas el mateix, no? És així. Bueno, i aquest mateix raonament el fan totes les policies del món. D'una manera o d'una altra, la policia quan surt al carrer aquí, què estan demanant? Ja, més canya. Què estan demanant? Clar. I quan els jutges diuen que el ministre de Justícia s'està ingerint en el seu treball, no? Què estan dient? Que volen mans lliures per fer i desfer. Vaja. Que volen carta blanca, que volen ser intocables. Molt poques vegades a la vida jo tinc que dir que estic d'acord amb un ministre, però amb el que ha dit aquest tio... Estic d'acord, que ningú es pensi, ha dit, que ningú es pensi que és intocable. Que cap magistrat es pensi que és intocable. El tio que ho faci malament, el perseguirem. Cony? Però després veurem si ho fan. Exacte. Ja, però són paraules. Bueno, però és que jo tinc que estar d'acord amb això. Oh, clar. Si estem parlant de lleis i d'estats de dret democràtics, i, bueno, pues aquesta qüestió és claríssima. Clar. Vostè és jutge, molt bé, jo sóc ministre. I si vostè s'equivoca, pagarà. Ja està. Uh-huh. Ja veurem. Sí, sí, sí. Tindrem que tornar a parlar d'això. I parlant d'injustícies, aquí en tenim un altre intent, no? Vaja, un altre intent. Papelot, no, més que injustícia... Intent d'injustícia, encara estem a temps, no? No sé si nomenar-ho injustícia o... No, bueno, sé. Seria d'una banda una mostra més de com funciona aquest sistema en el que tots els seus poders estan agermanats i conxabats. I que dintre les presons hi ha autèntic un sector d'ultradreta molt important, molt fort. Bueno, feixista, molta jo força. Crec que tot sector d'inter... O sigui, tot el sector sí. Taleguero és d'ultradreta, sí. amb més o menys consciència, vale? Sí, sí, això. Però la pràctica és però el que els defineix. N'hi ha que són, o sigui... Que ho practiquen, no? Ho porten molt a la pràctica, o sigui, si mires la pàgina web de UGT Presons, o sigui, cada dia és horrible. Ah, és que el que està passant ara que van contra els abogats, el tema Amadeu Caselles, ha vingut precedit per una ofensiva contra la gent solidària. Fa 15 dies havíem de parlar de que estaven prohibint l'entrada de la gent de la Comissió de Solidaritat a veure el Amadeu. La campanya encara no s'ha endegat per defensar aquestes persones, que no és que tinguin un interès especial, és que tenim dret a tenir una comissió de solidaritat i que entri a la presó. El que ens interessa és que l'Amadeu surti, no entrar nosaltres, però mentre l'Amadeu està dintre tenim que defensar el nostre dret a entrar. Llavors la campanya per defensar aquestes persones de la comissió de solidaritat no s'ha endegat i llavors ara tornen a venir. I ara s'ha de sortir, s'ha de defensar el dret de les visites i el dret dels advocats. Llavors, una vegada més, la tàctica que porten és acusar-te de coses que és possible que haguessis fet. Exacte, aquesta és la jugada, no? Clar, no és casualitat quan t'acusen d'una cosa d'aquestes. Home, venint d'aquí bé... La queixa ve de l'Hospital de Terrassa. I a l'Hospital de Terrassa, tots els dies que l'Amadeu va estar, que va estar en vaga de fam... Els advocats ens van posar problemes. Cada dia s'inventaven noves normes d'entrada. Cada dia s'inventaven noves normes d'entrada. Ara pots entrar això, ara no pots entrar això. Ara no sé què, ara no sé quantos. Cada dia que hi anàvem. Cada setmana. I l'últim dia, quan l'Amadeu ja havia deixat la vaga, la va deixar el dia 5, doncs el dia 6 va ser el colmo dels colmos. Perquè ja hi havia tots els Mossos d'Esquadra desplegats que no ens deixaven accedir ni a l'edifici de l'hospital, els advocats. Ens tenien a la porta, allà a la porta, una porta no de l'hospital, sinó d'un enreixat que hi ha al voltant de l'edifici. Allà a la porta, els Mossos d'Esquadra, que ens agafaven els carnets, que se n'anaven amb els nostres carnets cap dintre, perquè havien de veure si el jefe ens deixava entrar o no ens deixava entrar. Que ja ens estaven plantejant de si podíem nosaltres entrar o no, o sigui, qüestionant, no?, el dret de l'Amadeu a ser visitat pels seus advocats i la nostra professionalitat, no? Sí, sí. I això és el que hem d'explicar ara quan nosaltres portem endavant la rèplica contra la denúncia que ens han fet davant del col·legi, dels col·legis d'advocats. Perquè això ho han dit davant del Col·legi de Barcelona, el de Terrassa i el de Lleida. Estem parlant de que s'ha fet una queixa contra vosaltres com a advocats per això que tu estaves explicant, que segons ells ha passat el 6 de setembre, vale? Sí, podem explicar el que va passar. Expliquem-ho, clar, jo només volia contextualitzar, no?, la història perquè la gent que ens escolta sàpiga de què va. Sí, però jo insisteixo en que la tàctica que porten aquesta gent és la d'acusar-te de coses que és possible, clar, que és creïble que hagis fet. Un advocat que accepta fer d'advocat defensor d'un pres com l'Amadeu Caselles, que adopta l'actitud que ha adoptat i que col·labora perquè l'Amadeu faci respectar el seu dret a la vaga de fam, a la llibertat condicional, al tercer grau, un advocat que col·labora fins a aquest punt, és molt possible que en un moment donat tothom s'ho cregui que portava una pancarta barrejada amb els documents per entrar a la presó o a l'hospital penitenciari. Doncs com que és possible... A còpia de repetir les coses, com feia el ministre de propaganda del Hitler, el Goebbels, a còpia de repetir les coses, volen fer-li creure a la gent. Doncs a mi ja fa tants anys que em coneixen, tants anys, que no m'estranya. Però ara es foten amb altres advocats molt més joves que jo, que estan començant, que estan disposats a portar aquestes defenses i ara apreten per aquest punt, perquè si llegeixes les denúncies veuràs que encara que parlen de mi només ataquen a mi, no van directament contra mi, no van directament. Només indirectament contra mi van anar amb el tema Cano Verdejo. Quants anys farà ara l'any que ve? 5 ja. Aquesta va ser l'última vegada que van apretar fort contra mi i era la mort d'un pres. Però abans que ens arribés aquesta queixa, i ara me'n recordo, jo diumenge vaig estar amb l'Amadeu i l'Amadeu em va explicar que el divendres el senyor Ignasi García i Clavel havia estat amb ell visitant-lo, tal com havíem quedat el dijous, que nosaltres vam visitar l'Ignasi García Clavel al síndic de Greuges, vam fer una entrevista i ens va prometre que aniria a veure l'Amadeu el més aviat possible. Va ser el dia següent i una de les coses que m'explicava l'Amadeu, que el síndic, que aquest home que representa el síndic de Greuges li va dir, és que clar, Amadeu, és que tens uns advocats molt combatius. No té perdó aquest home. Què té que anar a inflar-li el cap al pres? Oh, clar, perquè, no, perquè és que a mi ja m'ho han només, fet... només feia falta que digués la segona frase, però ja... No, la segona frase és, millor que canvis d'advocats, si no, no sortiràs. M'ho han fet diverses vegades. Si no, no sortiràs mai d'aquí, si no canvis d'advocats amb aquests advocats tan combatius, clar, no sortiràs mai, només cal que li diguin això. No s'atreveix. No es va acabar d'atrevir, aquest no es va acabar d'atrevir, però li va dir que amb aquests advocats tan combatius... O sigui, un personatge que en el seu moment s'havia guanyat algo semblant al respecte de part de la gent presa, de part de la gent que estava treballant amb els col·lectius de suport a la gent presa i tal, per el paper que havia fet com a director o subdirector de la Direcció General de Presons, perquè semblava que era un pavo que era més sensible i que amb qui no hi havia tant dermatisme i amb qui es podien tractar les coses una mica a fons, no? Aprofundir en els casos i tal, qual. Resulta que el tio, pobre desgraciat, es agafa i ell mateix es posa a l'altura del betún, que dic jo, amb un cas tan flagrant com el de l'Amadeu i dient-li amb ell mateix. O sea, per favor, tio, però d'on sale este personatge? I jo tinc que sospitar que aquest senyor, Ignasi García Clavel, està darrere d'això. Està darrere d'aquesta agressió. Quan ho deia el divendres... Quan el divendres deia a l'Amadeu que tenia uns advocats molt combatius, l'Ignasi ja sabia que hi havia aquesta queixa. Clar. Igual que quan a l'Amadeu, al matí, li deien que com havia sortit una fotografia seva per internet, que com és... Com, això només te perjudica, Amadeu, que surti una fotografia, perquè aquesta fotografia s'ha pres aquí, tal i qual, i després, quan nosaltres ens enterem al migdia que han prohibit les comunicacions relacionat amb aquest fet, i jo truco a l'Ignasi i li pregunto, han prohibit unes comunicacions, a veure si saps per què, i em diu, ai, no sé per què, ja preguntaré, quan justament al matí sabia perfectament que havia estat reunit amb el subdirector. En aquest mateix tio? Sí. Bueno, això ens sona. Està clar que un pavo que ha estat allà, pues, se debe a l'organització, no? I les denúncies que els carcelers de l'UGT van posar en circulació a través d'internet, dient que hi ha grups radicals, antisistema, al voltant de l'Amadeu Caselles, i que ens sentim insegurs com a carcelers perquè els nostres vehicles estan aparcats a l'entrada de la... Allà on es manifesten. Clar, llavors... I van arribar a fer una queixa al batlle, també mentint, com aquesta queixa que han fet ara contra nosaltres, també dient que s'havia fet una concentració davant de l'hospital i que volien que els hi canviessin les matrícules perquè hi havia gent apuntant els números de matrícules amb ells. Clar, llavors és una cosa que un sector ampli de l'opinió pública se la pot creure. És perfectament possible, només cal tenir un paper i un llapis. Això és possible. Igual que és possible entrar amb una pancarta que és un tros de llençol doblegat i pintat. És possible. Està clar. Portar això en una carpeta. Però és que, per favor, un paper, un boli i una possible pancarta escrita i tal, això és terrorisme, tio, això és molt greu, eh? Ja. Un boli, tu mateix ho parlaves al Yankee, no? Sí. Per favor. Sí, però és que el que va passar aquell dia, el dia 6 de setembre a l'hospital, només hem explicat al principi, que ens tenien allà, ens van agafar la documentació, van tornar a entrar i ens van deixar allà a la porta de l'enreixat que envolta l'edifici. Però és que després va tornar els Mossos d'Esquadra, ens van tornar la documentació i van tornar a marxar, espereu-vos, mentre que aquí, allà a la porta, estàvem amb un grup de gent, solidària, però érem tres o quatre, perquè la manifestació o la concentració era més cap enllà, no? Allà a la porta just ens vam atensar doncs, 4 o 5 persones. També hi havia el Tardà, amb nosaltres. Home, que ara se li ha d'explicar tot això, el Tardà. I un gat mort, que feia molta pudor. Estar allà al costat del gat mort feia molta pudor. No et pensis que és casualitat, això? No. Aquell gat mort allà està estudiat. Bueno, jo no dic que l'hagin matat i posat allà. No, però que nosaltres ens fessin esperar allà on hi havia el gat mort. Que no, jo sóc ho dic. Que l'hagin mort i l'hagin fotut allà. Pressupost, perquè aquest gat estava mort el dia d'abans, perquè se notava, i estava cobert amb un tros de paper, però la pudor que feia ja ens va... Ens tirava enrere, ens tirava enrere. Descobrir que hi havia un gat mort allà a la porta de l'enreixat aquest, on just ens feien esperar ja molt d'estona. Molta estona ens van fer esperar allà. Llavors va tornar el mosso d'esquadra... És que em quedo curt, com demanant-nos disculpes... perquè ens havia de tornar a agafar la identificació, els nostres carnets de col·legiats. Que, per dos vegades. Sí, perdoneu, però me'l tornen a requerir. I clar, bueno, saps? I no ens... el nostre objectiu era entrar i veure l'Amadeu. Llavors li tornes a donar els carnets. Tornen a entrar, tot això però són 20 minuts. Tornen a sortir. Al costat del gat mort. Llavors... nosaltres entrem i demanem que aquesta gent pogués entrar a la sala d'espera com sempre, totes les altres visites que havíem fet, entràvem normal i corrent, la gent s'esperava amb unes cadires que hi ha allà, mentre nosaltres fèiem la comunicació, baixàvem i allà estava la gent doncs, guardant-nos el telèfon mòbil, si ens trucaven o alguna cosa d'aquestes. Aquell dia la gent no va poder entrar, no s'havia d'esperar al carrer, no podia esperar-se 4 persones allà a la sala d'espera. Vam entrar nosaltres dos sols. Quan vam estar dintre, ens van dir que no podíem entrar junts. Nova norma. Ja teníem que fer la queixa aquell dia, però és que no donem abast a fer queixes. Nova norma. La nova norma era que ja no podíem entrar els dos advocats que defensem a la mateixa persona i que treballem junts a veure a l'Amadeu. No podíem entrar junts. Primer un i després l'altre. Quan eren, a més, la una del migdia, quarts de dos. Saps que jo, allà se'ns va allargar fins a les 4 del migdia. Més. Sí. O més. Hem de dinar molt tard. Després, ens van dir, ens van posar una norma que ja ens l'havien posat abans, però que normalment no te la posen, que és que no podíem entrar amb la maleta. Que havíem de deixar la maleta al taquillero... i només podíem entrar l'expedient i el boli. Bueno, això ja no era nou. Ja aquesta norma ja ens l'havien posat abans. I ja ho fas... ja, no? Bueno. I ara l'última. I és que van haver d'encendre una màquina molt gran de rayos X per passar l'expedient i el boli per la màquina de rayos X. Havien de passar l'expedient i el boli per rayos X. I tot això, doncs, bueno, pues, no, ens havíem d'haver queixat abans, perquè no ens poden tractar així els advocats. Però hi ha un detall molt clar, que jo el vaig viure abans que la Diana, sí. I és que li van prendre el boli. Quan va passar, els reixonses, ells van agafar el meu expedient, després de passar-lo pel rayo X, igualment, pues, el van tocar, el van remenar. I no em vaig fixar que me quedava sense bolígrafo. Fins que no vaig estar a dalt amb l'Amadeu, no em vaig donar compte que no tenia el boli. Que jo l'havia posat dintre la màquina dels rayos X i que no tenia el boli. Jo me'n vaig donar compte perquè això ho tenen planificat. És que això els hi ensenyen com ho han de fer. Llavors què van fer? Se'ls van fotre a la butxaca i van venir a buscar-me a mi després que la Diana ja havia travessat el segon control i ja, jo ja no la podia avisar. Van venir tot amables a dir-me, escolti, miri, l'abogada li ha caigut a terra el bolígraf i se l'ha descuidat, ja li donarà a vostè. Que això està perfectament estudiat perquè l'abogada es trobi sense bolígraf, que és la nostra eina de treball. Què esperen trobar en una carpeta nostra? Papers i bolígrafs o llapissos. Això són les nostres armes. Si ells no haguessin agafat el meu expedient, que és un expedient gran, no hagués passat això. És així. No, és... No, però el que estem parlant és la intencionalitat darrere. Clar. I ara s'atreveixen a fer una queixa, no? Parlant de que nosaltres tenim un to desafiant, molt desagradable, perquè encara sembla que davant de tot això els hem de fer un somriure. I si no els hi fem el somriure, com fan també el 90% dels advocats, o de advocades, sobretot advocades, si no ho fem, doncs és ser desafiant, ser desagradable, aquí, no ets amable. Aquí hi ha una cosa que a mi em flipa mandarines. Bueno, tinc una pregunta, perdó. Digues. A l'expedient com és el que tu entraves en aquell moment? Quin volum té? És gran. Gran, què vol dir? 3-4 dits? Sí, dos grossos. Tres dits. Perfecte, llavors aquí n'hi ha una afirmació, que és el que abans us deia, hòstia, joder, digueu-me que això és mentida, no? Perquè jo no és que m'ho cregués, sinó que jo estava ja maquinant amb la història. No, ara sabem que no és veritat. Aquí diu, la funcionària de servei a recepció informa a l'advocada que haurà de fer la revisió manualment. Aleshores, durant la revisió dels documents, i entre els mateixos intercepta un llençol escrit en retolador. Un llençol entre un totxo de documents. No pot ser. S'ha de ser gilipolles. No pot ser. S'ha de ser molt totxo. No? Suposadament una pancarta de recolzament. Només, però per favor. Només els hi falta dir que era un llençol de matrimoni, és el que els hi falta. Dos grossos. I l'havien fet servir el dia abans per copular. No te jode. No, dos grossos, clar, home. Sí. Sí. És així, això. Adaptable amb gomes i tal, no? Clar, joder, clar, per favor. I així són aquesta gent. Són molt garrulos. Aquesta gent de l'Hospital de Terrassa és que no tenen vergonya, perquè això ja és el que esteu comentant ara, és el sumum, no? Però és que durant tota la vaga de fam de l'Amadeu ens han estat fent la vida impossible. O sigui, ens han intentat riure de nosaltres, ens han vacilat, ens han menyspreat, ens han insultat, de tot. Oh, però és literal, a mi també m'han insultat. Sí. Van acabar prohibint totes les comunicacions. Literal, totes, sí. Menys als dos advocats i a la mare. Totes les demés prohibides. I van amenaçar que li prohibirien a la mare també, perquè no havia fet la sol·licitud pels causes correctes. I bueno, quan nosaltres volíem entrar a comunicar, perquè l'Amadeu ja havia fet ja no sé quantes vegades la sol·licitud, trucàvem per preguntar, o li preguntàvem a la carcellera que hi havia allà a la porta, i cadascú ens deia un tràmit. No, us heu de dirigir al director de Quatre Camins, que és el centre d'on ve. No, us heu de dirigir al director d'aquí. Ah, i com es diu aquest senyor? Ah, no ho sé, jo li dic que s'ha de dirigir al director. Bueno, fent escrits a tots, perquè al final no ha arribat a... No se n'ha contestat cap. No s'ha contestat cap. Volíem fer una queixa en aquell moment. Bueno, volem fer una queixa. Ah, avui, no hi ha registre. Avui és diumenge, no tenim registre. No puc agafar això. O sigui, coses d'aquestes... No van agafar mai cap escrit, o sigui, no tenen registre a l'Hospital Penitenciari de Terrassa. Mai cap escrit. Però això dels insults és literal. Aquest mateix dia jo li vaig entrar en l'Amadeu una sèrie de retalls de diari, i ara qualsevol dia pues, li entrarem més coses, més dossiers, i en un dels retalls de diari hi havia la foto de plaça Sant Jaume de quan vam fer la roda de premsa amb aquell amic que va venir de Madrid. Sí. El del cura. Sí. Ojo, que rebota la teva veu. El del cura, que és un home que es dedica a l'antitortura des de fa més de 20 anys. Bueno, una foto on es veia que estàvem fent una labor molt pacífica i molt de llibertat d'expressió, i se'm veia molt bé la cara a mi i a l'altra gent. Llavors, quan li vaig ensenyar al Madeu, doncs em va dir, ara li dones en el carceler, en el control, quan surtis, i m'ho passaran a mi. I així ho vaig fer. Llavors el carceler es va dedicar a anar mirant retall per retall, veient què es veia, mentre el Madeu s'esperava en un cantó de la reixa i jo a l'altre. I llavors es va mirar aquesta foto i va dir, ah, aquest és vostè, no? Mirant-me a mi. Que poca vergonya. Onda? Rient, no? Mira-te'l. Rient. Onda? Rient i rient. I davant hi havia una carcelera que em va tractar molt bé, em va acompanyar amunt i avall tota l'estona. No tinc res a dir de la carcelera, però estava davant, i llavors ell, el carceler, participava del grupet i va dir això. Sí, clar, jo anava totalment sol. Jo no vaig ni... No, no, dir res, absolutament. No, vaig fer veure que no ho sentia. Igual per dintre penses, ah, que fillada. Vaig fer veure que no el sentia, perquè no m'hagués tret res jo de posar-me a discutir. No, vamos, ho fan a propòsit també per provocar-te. Per provocar, clar. I després ho hagués negat totalment, un home d'uns 40 anys, jo en tinc 60 ara ja, que em té que venir a dir poca vergonya a mi. Perquè surto amb una foto defensant un pres. Però tot això hauria de ser objecte de queixes. El que passa és que faries una queixa... Ho faré cada dia, cada dia. Cada dia. Després... Has de mesurar les forces. El que ens va passar... O sigui, aquesta gent de l'Hospital de Terrassa, a part dels escrits que ja han fet, els hem de fer una altra contestació a això, perquè no ho podem permetre, això. Des del gat mort, aquí té que sortir tot. Tot. Mm. És curiós perquè el que va passar el dia 6 de setembre va ser tot el rato intentant-nos provocar i no ho van aconseguir. Hi ha una frase al final de la queixa que és, no sé, crec que important, que diu: posteriorment els advocats van estar parlant amb el seu client sense cap altra novetat. Sense cap altra novetat, no? Clar, perquè nosaltres vam passar el control i ja està. I vam estar amb l'Amadeu, vam estar tan bé, no? Clar, l'única limitació que teníem era que teníem gana. Sí. Si hi havia gent fora que ens estava esperant amb el cotxe... I també tenia gana, i tenia coses a fer. Clar. I aquí... Bueno, i això no heu comentat, que allà quan anava a parlar amb l'Amadeu a l'hospital, hi havia un carceller que es posava a la porta... escoltant i controlant si li donàvem algun paper o no, tot, evitant una relació de privadesa, no? Entre l'advocat i el client, no hi ha d'haver-hi un... Se suposa que ja t'han revisat l'expedient, fins i tot t'han trobat el llençol i tot, ja has passat pel detector de metalls, tens... Ja no has entrat res que no puguin saber, no? Llavors per què hòsties han d'estar allà... Bueno, ves, imposant a la seva presència, no? Però ara dius, per què hòsties han de posar aquesta queixa, no? Doncs l'objectiu és molt clar, perquè quan posen una queixa dirigida al degà de l'Il·lustre Col·legi d'Advocats de Lleida o de Barcelona, l'objectiu és clar, i és que el que pretenen és que ens sancionin amb una inhabilitació per treballar d'advocats i d'advocades. Al mateix temps exemplificar això de cara a la resta d'abogats, perquè... no sigui que algun altre abogat se li acudeixi també portar aquesta línia. Clar, tallar d'arrel. Perquè el proper paper, la propera comunicació que nosaltres tindrem és dels nostres respectius col·legis fent una proposta de sanció. Clar. Aquesta és la pròxima comunicació. De moment, el col·legi ens ha notificat doncs la queixa. De moment això. I demanen explicacions en un plaç de dies. No, de moment només ens han notificat, ens informen que han posat una queixa, però dic... I donen un plaç de 10 dies, aleguis el que creguis pertinent. Ah, sí, ja ho veig, sí. Ah, sí, ja ens donen el termini. Ja t'han passat la patata calenta. Ja està, igual ara ja tu t'has de defensar. Igual, exactament que vam fer amb el Cano Verdejo. Primer ens van notificar la queixa donant-nos un termini per fer al·legacions. Fas les al·legacions i després et comuniquen quina sanció et correspon. Bueno, doncs no pot ser. No pot ser de cap manera. Però aquest és el Col·legi de Terrassa. Sí. El que ens, ens dona el termini per fer les al·legacions. Perquè estem sotmesos al Col·legi de Terrassa i amb el Cano Verdejo va ser el de Barcelona. Si hagués sigut a la presó de Ponent a Lleida, doncs hagués fet el Col·legi d'Advocats de Lleida. Nosaltres ara depenem per coses d'aquestes de tots els col·legis. Per això podem anar a treballar a qualsevol circunscripció. Normal. I aquí a l'extraradi de Barcelona encara és més freqüent això. Barcelona és la província que té més col·legis d'advocats de tot l'estat espanyol, clar. Terrassa, Sabadell, Granollers... Només surts de Barcelona, hi ha una aglomeració, hi ha un altre jutjat. Hi ha un altre jutjat, doncs hi ha un altre col·legi d'advocats. Això no passa a Sòria, no. Ni a Madrid, tampoc no passa. El que és cachondo és veure, veient les dates, que l'escrit que fa el Notes de... Que per cert, el signa o no el signa? No, què conya de signa? Ah, sí, al final, el coordinador del pavelló penitenciari de Terrassa, no, que no posa el nom, no. És un garabato. Ah. És impossible que signin aquesta gent. És un garabato. No. Bueno, això està datat de 24 de setembre, després n'hi ha el justificant de que l'han enviat per fax al Col·legi d'Advocats de Lleida el 25 de setembre i arriba a 22 d'octubre. Sí, perquè els de Lleida han passat els de Terrassa, dient, els de Lleida han dit això no és competència nostra, això claro. És de competència del Col·legi de Terrassa, claro. I el Col·legi de Terrassa ens ho envien a nosaltres. I de competència, competència, tiro perquè me toca, i llavors passa un mes. Uh-huh. Llavors aquí està la jugada que tu parlaves, de que el García Clavel, clar que sabia d'això, o sigui, ja fa un mes que està funcionant. I tant. Llavors això m'ha recordat d'on ve aquest personatge, que ja ho hem dit, a la Direcció General de Serveis Penitenciaris i Rehabilitació, i una situació que vam viure fa uns anys enrere també amb el cas de l'Amadeu Casellas, amb el Jesús Martínez, era el cap de servei de rehabilitació, serveis i rehabilitació. Vale, vam anar a diverses persones de la Coordinadora contra Abús de Poder, algun abogat i alguns familiars, i en aquest cas estava la mare de l'Amadeu Casellas també, i en aquell moment l'Amadeu Casellas portava, si no m'equivoco, era 50 i pico dies, no?, en vaga de fam també, per una situació semblant, i el vam apretar molt en el tio aquest, doncs, per dir-li, bueno, mira tio, el que està passant és, està clarinete, no? Perquè realment, a part de tota l'embolicada de tema judicial i tal, el problema en aquell moment era que no li estaven donant els permisos que li corresponien, i això ja era una qüestió interna del sistema penitenciari. Li vam fotre molta canya, li vam dir, bueno, pues us esteu passant mogollon, tal, tal, tal, el vam apretar saco, i el tio inclús va tindre la indecència de dir-li a la seva mare, és que clar, mentre que l'Amadeu no pari d'escriure i de dir aquestes coses i tal, pues clar, saps, com dient, si expressa el que sent o el que veu, nosaltres no li podem donar el que li correspon per llei, no? Una burrada així. Oh. Bueno, ens vam barallar i vam discutir amb el personatge i vam marxar d'allà, pues, mosquejades i tal, però quina va ser la nostra sorpresa quan, a no sé quina hora, després d'haver sortit d'allà, ens assabentem de que l'Amadeu Casellas ja havia deixat la vaga de fam. No sé si el mateix dia o el dia abans. I òbviament aquest pàjaro també ho sabia, i en comptes de dir-nos, hòstia, l'Amadeu... el mateix dia, en comptes de dir-nos l'Amadeu Casellas ja no està en vaga de fam, ja no nosaltres, la seva pròpia mare, col·lega, durant una hora i pico, dues hores que vam estar allà, el Notes va estar jugant a la defensiva des de les pelotes fora amb el tema de la vaga de fam, i amb tota la tranquil·litat que li donava amb ell saber que ja no hi era. Exacte. La vaga de fam. Exacte. Clar, és diferent. O sea que... Llavors van publicar una sola línia a la pàgina de la Generalitat, una sola línia que deia a l'intern fulano de tal ha deixat la vaga de fam. Punt. Pues això m'ha recordat que, vamos, que les criatures... Com ara, com ha sigut aquest cop, ho han publicat abans a la pàgina web, que avisar ni als advocats, ni a la mare, ni a cap familiar. Sí, sí. Ens ha aventat abans els medis, que trucaven per veure si era cert o no, que la pròpia gent que està al voltant. És impressionant. García Clavel era director de presons, després va ser director general d'afers religiosos de la Generalitat, i ara està el síndic de Greuges. Per això diem, perquè és una persona que ha treballat 10 anys com a secretari de les presons, el mateix càrrec que té ara el batlle, i està claríssim que ell té coneixement d'això. No és que sigui una persona que treballi al síndic de Greuges, no, és una persona que treballa al síndic de Greuges ara, però que està 10 anys fent de jefe de les presons a Catalunya. Ells diuen que tenen vocació pública. Sí. Jo dic que tenen ganes de viure de l'erari públic, dels fons públics. Viure del cuento, no?, que es diu, viure del cuento més que l'aigua. I llavors, bueno, també pues, val la pena comentar públicament que per tot el que s'ha explicat, sobretot els seus comentaris al propi Amadeu respecte de la professionalitat dels abogats, la conveniència o no d'aquests abogats, que penya, que el síndic de Greuges ja fa temps que ho diem, que això és una pantomima com la copa d'un pino. Vale, qui vulgui anar allà a fer el que sigui, que hi vagi, només faltaria. Només faltaria, però que no hi vagi amb aquesta ingenuïtat que s'hi podria anar creient-s'ho, no?, de que pot funcionar d'alguna manera. Em sembla que fa anys, ho vaig explicar, el dia que jo vaig anar per primera vegada al síndic de Greuges, després de l'any 80, això seria entre el 80 i el 85, van fer la figura del síndic. La primera vegada que hi vaig anar amb un pobre home que ara ja és mort, un veí del barri de Llefià, que tenia un problema de vivenda. Vivendes cares, mal fetes, que els hi queien abans d'acabar de pagar la hipoteca. Llavors vam arribar allà al costat de les oficines encara anàvem pel carrer, jo hi vaig dir, veus allà, aquell edifici és la sindicatura, és allà on anem, i l'home es va quedar parat perquè no es veia ningú al voltant de la casa, era una, res, tot estava desert, gent que passava, anaven a altres coses, passaven de llarg i no hi havia ningú al carrer, i em va dir, és impossible que aquí ajudin a la gent, no hi ha cua, no? No hi ha cua, no hi ha ningú aquí, és impossible que amb la quantitat de problemes que ell sabia que en el seu propi barri, només en el barri, la quantitat de problemes que hi ha en aquest país, és impossible que aquí ajudin a la gent, perquè si l'ajudessin de veritat, la cua no tindria fi, i no hi ha ningú. I efectivament vam entrar, ens van rebre molt bé, sí. Dos o tres persones alhora, els ajudants del síndic, res, fullaraca, fullaraca. Això de la... Vaig pensar, té raó, és així. Això de que et reben molt bé el síndic de Greuges, vam fer un comentari l'altre dia a la Radio Ona, no? Perquè arrel de les visites que vam fer la setmana passada pel tema de l'Amadeu, dijous el síndic de Greuges i el dimecres a l'Audiència Provincial, que han de resoldre el recurs per la refundició de condemnes. Doncs va, un dels companys que va venir els dos dies va fer una crònica i va explicar, no? Diu, a l'audiència, que és on anàvem amb menys esperances, ens van posar impediments per entrar tots junts, els advocats, amb la gent amiga, però vam sortir amb alguna esperança. En canvi, el síndic de Greuges van ser molt amables, ens van tractar molt bé, van deixar-nos entrar tots, amb una taula molt gran, amb unes cadires, però vam sortir amb gent, cap esperança de que fessin alguna cosa. És així. Un nou mur de contenció, no? Mm. Igual que... Encara sobre la denúncia que ens han fet els carcelers en els abogats, sí. Avui he sentit com la Diana deia, és que a les dones, a les abogades, encara pitjor, encara et demanen més complicitat. O sigui, si tu no et fas còmplice del carceler, no et fas còmplice del policia, ja estàs actuant en contra dels seus interessos. I m'han recordat de coses que he explicat jo aquí a vegades, que el que s'espera d'un abogat que entri en una comissaria a defensar amb una persona detinguda, el primer que s'espera és que els hi doni tabac, els convidi a tabac. I jo conec abogats que no fumen, però porten el paquet de tabac a la butxaca per oferir tabac quan entres a la comissaria, perquè és... Al detingut o als policies? No, als policies, clar. Llavors, clar, si tu entres com entro jo, sense fumar i sense tabac per oferir, i a més, quan entra el detingut, que no li dono mai tabac perquè no em porto, no en tinc, però li dones la mà. Li dono la mà al detingut i li ensenyo el meu carnet d'abogat i li dic, jo sóc aquest, és a dir, amb el detingut el tracto com en una persona, el primer que has de fer, si fas d'abogat, és identificar-te. A dintre la comissaria, fora i a tot arreu, escolti, jo sóc fulano de tal i vinc aquí de part del col·legi d'abogats, m'envien aquí. No es pensi que sóc un policia disfressat, sóc un abogat. Quan veuen que faig això, sense dir el que he dit, només ensenyant el carnet, ja s'enfaden, només per això. Llavors, clar, ara penso, una dona encara pitjor. Sí, clar. A les dones se'ls exigeix molta més cosa. Bé, no. Això, no, el somriure. Home, però és que el somriure. Això ja és molt. T'exigeixen el somriure, jo sí. M'hi trobo molt. Oh, els has de fer un somriure. Clar. Sumissió. I més que això, més, t'has de posar a tiro. Més que això. Sí, sí. Si entres sèria, doncs ets això, com ho diuen? Desafiant. Desagradable. Molt desagradable. Home, és que si hem de parlar de les coses que a mi m'agraden de la presó... Vull formular una queixa davant de vostè per la situació provocada per la lletrada Diana Reig, sobretot per la seva actitud de cara als funcionaris d'aquest centre. Pobres. Tampoc diuen quina actitud aquí, no? La seva actitud de cara als funcionaris, als professionals... Ah, no, professionals, no funcionaris. Professionals. Sí, professionals. Qualsevol cosa excepte carcelers, et diran. Home, sí. Això és, ja, és una cosa que cada dia... Aquí, desagradable, i ara m'estic recordant del dia aquell que no ens deixaven passar i que... És que no me'n recordo molt bé, que ens van riure de nosaltres a la cara i li vam tenir que saltar. Li vaig haver de dir, sí. Per què era això? Que com era, com era? Era el dia del gat mort. No, gat. No, un dia abans, perquè, o sigui, una setmana abans, una altra vegada que havíem anat a comunicar, doncs, no sé per què, se'n van enfotre de nosaltres. Clar, sí, sí. Se'n van enfotre i... I com que estàs allà sol amb ells, doncs, cuidado, perquè la seva paraula, ja veus per què serveix, la posen per escrit i el col·legi d'abogats, que ha de defensar els abogats, ja, et complica la vida. Això ja ho hem dit altres vegades, que home, això també manda narices, tu, home, que tot un col·legi d'abogats, en comptes de dir, tio, no m'has cal fer el tarro amb tonteries, vale? Que ja tothom sap que els talegos són uns desgraciats, doncs pues no, s'empapen d'aquesta complicitat entre els poders de l'Estat i tal, i encara et fan la guitza tu, no? És que no sé què es creuen. O sigui, nosaltres aquí estem fent d'abogats. Ens han contractat, poc o molt, cobrem algun euro, i cobrem perquè hem de cobrar per viure, i mentre ara haurem de dedicar els nostres esforços a explicar la nostra versió per defensar-nos a nosaltres mateixos, no tenim temps de defensar a altra gent que ens pagaria per la nostra viure, feina, clar. Per poder viure. Clar. Està clar, no? No, està clar quin és l'objectiu boicotejador d'aquesta sanció. Això m'ha recordat que ahir mateix vaig estar a casa d'un col·lega que s'havia trobat unes cintes de vídeo d'aquestes de VHS de l'any de la Quica, que encara es poden fer servir i tant, i se les havia trobat al carrer. Llavors vam mirar i amb una posava prisiones espanyoles, no? I ho vam posar i era un documental de Documentos TV que no estava sencer, però bueno, parlava de coses de talegos i tal, algunes burrades gordes i algunes coses que no estaven mal dites, no? Però això em recorda que en un moment sortia un carceller, que era el carceller de la presó del Puerto de Santa Maria, que el tio, amb un to, però rollo xerif del condado, vamos, saps, unos ademanes allò, porque aquí solo hay carcelero, no, funcionarios y presos, ¿no? Y anava fent així. Aquí no entra nadie de fuera. Por lo tanto, si aquí pasa algo, si un carcelero, o sea, si un preso dice que un funcionario ha hecho no sé qué, o se nos cree o no se nos cree, ¿no? O tiene la verdad el preso o tiene la verdad el funcionario. Així ens d'aquest pal, ¿no? I jo flipant mandarines, ¿no? En plan, uau, nen, o sea, tú lo tienes clarinete, ¿no? Con este palo, tío... Llavors, clar, és aquest rotllo que juguen, no? Ja no només és de cara a la gent, de cara al públic amb un documental, sinó també de cara a un col·legi d'abogats, és la tècnica, no? És una opressió total, total. I tot això ho porten de Nord-Amèrica. Jo ara m'estic recordant que el mes d'agost vaig assistir a una reunió de presons, de gent solidària amb els presos, i era un taller de cartes, vosaltres també ho feu aquí a Barcelona. Sí. Bueno, doncs jo vaig estar en un taller de cartes a la ciutat de Nova York, que era Brooklyn, i a mi em van assignar un pres, i jo hi tenia que escriure una carta, li vaig escriure, i era els dies que l'Amadeu estava en vaga de fam, llavors hi vaig explicar, en aquests moments a Barcelona hi ha un pres que es diu fulano de tal, Amadeu Caselles, que està en vaga de fam, per això, per allò, la reivindicació que fa, i vam enviar les cartes. Doncs m'ha arribat una resposta de la presó, aquí a Barcelona, on em retornen la carta. No ha passat. No ha passat. I llavors m'expliquen per què no ha passat. Diu, la carta aquesta està qüestionant si és just o és injust l'encarcelament d'un pres, que es diu Amadeu Caselles. Llavors vostè no pot incitar els presos que nosaltres tenim aquí, no els pot incitar a denunciar situacions de persones que estan preses perquè han d'estar preses. Vostè no pot qüestionar això amb una carta, amb una persona presa. Tot això ho diuen amb una línia, en dues línies, o una, molt poc, sí. Però la idea és aquesta, i m'han tornat la carta. Bueno, ara veurem amb els amics de Nova York si fem un recurs o què fem, no sé. És la tàctica aquesta, opressió, i només que opressió dintre de la presó. I els presos són propietat privada de l'Estat, són una propietat, són com bestiar. Això em recorda una de les poques coses lúcides que en aquest tros de documental sortien, no? I era un tio, que no me'n recordo exactament, que era un catedràtic de psicologia o no sé quina història, que en un moment en el que el documental se'n va per los cerros de Úbeda sobre si les persones preses estan malaltes, acaben malaltes, si tenen comportaments antisocials, no sé què, no sé quantes, el tio agafa i diu la qüestió no és plantejar-se si les persones preses estan malaltes o no, o acabaran malaltes per estar dins de la presó. O sigui, la qüestió és que l'ambient penitenciari és un ambient anormal. I per tant, el que s'ha de qualificar de normal és l'ambient penitenciari, no l'adaptació a aquest ambient de la persona presa, que llavors, òbviament, com a conseqüència, comportaria una actitud anormal de cara a lo que hi ha a la societat, entre cometes, o la societat, no? I això em va caure bé, no? Perquè és que realment la gent, si no fem aquestes mini reflexions, aquests mini anàlisis, tu, ens quedem amb el que ens donen, no? I realment pues, és molt fàcil el que diem altres vegades, no? Ah, el que està en la càrcel per algo serà, algo habrá hecho. Vale, muy bien, señor o señora, perfecto. Así vamos todas juntas ya, ¿eh? Con las manos en las espaldas, ¿no? A que nos corten la cabeza o lo que sea, no sé. No, és que hem de reaccionar molt fort ara contra aquesta agressió, aquesta denúncia. Deixant a part que sigui mentida, que no portàvem cap pancarta ni grossa ni petita, ni de matrimoni, ni llençols, hem de defensar, els abogats hem de començar la rèplica dient que defensem el dret de l'abogat a ensenyar-li al pres tots aquells documents que serveixin en un moment donat per situar-lo, per orientar-lo, perquè està molt aïllat, i per animar-lo si està en vaga de fam, perquè està en perill de mort, i nosaltres hem de poder ensenyar-li aquella documentació que considerem necessària. Aquest dret l'hem de defensar. Si no portàvem pancarta, la podíem haver portat, teníem dret a portar-la. I això és el que hem de començar dient. I això és el que ha de defensar la gent. No ha de defensar amb un abogat que es diu Arnau o una abogada que es diu Diana. No. Ha de defensar el dret dels abogats a treballar de veritat, a fer defenses dignes. A portar retalls de diari, que també que moltes vegades ens trobem que ens ho neguen. Bueno, tu explicaves, no?, que l'altre dia revisaven els documents que nosaltres li donem. Però, a veure, si li agrada aquest diari, li donarà, i si no, no. I te dirà, senyor letrado, esto no. Ens hem trobat moltes vegades en què hi ha diaris que no poden entrar. Diaris... Home, en Sigor vam tenir un jaleo terrible, també. Això tu potser te'n recordes. Va venir la denúncia de la presó de Soto del Real, i la denúncia era que jo havia entrat contra Infos, Infosurpa, per ensenyar-li el programa de la Festa Major Alternativa de Terrassa, que és el seu poble, per ensenyar-li al pres. Ah, doncs això ho consideraven subversiu. Clar que era una Festa Major Alternativa i hi havia determinades activitats, però aquest és el nostre món, és el món de la persona que està presa, i es tracta de que no se l'arrenqui del seu món. Tenim dret a fer aquestes coses. Està clar. El despatx de Vic, perquè l'Amadeu Caselles és d'Osona, el despatx de Vic, jo hi tinc una pancarta, és aquest tamany, està allà posada a l'entrada del despatx, sí senyor. La gent que ve al despatx em pregunta aquest qui és, i li explico qui és, i jo m'ho pregunta a vegades gent africana, doncs molt bé, doncs els explico qui és l'Amadeu Caselles, i tinc la pancarta a l'entrada, per què no? És aquest el dret que hem de defensar, igual que el que estem fent aquesta nit aquí, perquè estic segur que hi ha gent que ens està escoltant per fer-nos mal, i llavors ara explicaran que nosaltres hem explicat aquestes coses, que hem despertat a la gent, la solidaritat de la gent. Bé, doncs ho continuarem fent. És que no hi ha més remei. Que es vagin fent a la idea. O ens maten a totes, o s'hauran de començar a mentalitzar que funcionem així, ja fa abans. I funcionem així, no? No, però és indignant, perquè veus que passen els anys, canvien els càrrecs polítics, canvien les autoritats penitenciàries, i la tàctica és la de sempre. Los mismos perros con distinto collar. I em sap greu fer servir a un animal tan simpàtic com els gossos, no? Et volen impedir treballar. Només treballar, impedir-te. Fatxes. Bueno, portem una pila d'estona aquí donant-li el tema. Interessant, per suposat, però jo penso que està bé que fem un petit descans. Sí. I després... Intentem una trucada... A Yankee, no? Després, sí, exacte. Jo aprofitaré per fer una... Bueno, llegir un cartellet per una activitat que n'hi ha prevista per demà, que també té a veure amb el tema Taleguero, i que és demà 24 d'octubre, o sigui que si ho escolteu demà al matí encara hi podreu anar, però el dilluns ja no, penya? 24 d'octubre, Centre Social Ocupat, Casa Alfin, al carrer Pomaret 82, podeu arribar-hi agafant els ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya i baixant a Sarrià, i convocat per l'Oficina Social Antropologia i Prisión, tenim unes activitats previstes amb el tema Castigo más explotación igual a reinserción. A les 6:30 un vídeo amb la condena B. A les 7:30 un debat presó, post-tancament, ONGs i capitalisme. A les 9 un sopador taleguero. I a les 11 un concert amb Battle Mode, Achanta, Masprados censurados por monotomías. I diuen que el que es recaudi anirà per a companys i companyes preses. Llavors hi ha un minitext aquí que el llegirem. Diu: reunirnos y volver a interrogarnos sobre lo que nos oprime. Vernos las caras, escucharnos, hablar entre nosotras. Pero no hablamos de un nosotras que se repliega sobre sí mismo, sino de un nosotras, nos otras. Es decir, de un nosotras que se interroga sobre lo otro, en lo nuestro o sobre lo nuestro otro. ¿Juego de palabras? Lamentablemente no. Ley y orden, tolerancia cero en los espacios urbanos, custodia policial, encierro masificado, excepcionalidad penal, aislamientos, dispersiones, incomunicaciones, reinserción obligada, supervisada, condicionada, son realidades de materialidad incontestable que hacen que la prisión sea prácticamente la única institución que crece demográficamente en España. Mientras la lógica de la guerra del Estado desarrolla su función de contención de una conflictividad creciente, propia de una sociedad cada vez más desigual, el peso de las condenas se traslada hacia fuera de los muros, a los familiares, amigos, a los conocidos, en definitiva, al medio social de donde provienen los condenados. Son castigos invisibilizados que exceden los espacios penitenciarios a través de la proliferación de la industria solidaria compuesta por las centenares de ONGs que se han instalado al centro de la política penal del Estado, constituyéndose como un verdadero dispositivo humanitario, entre cometas, de congestión punitiva. En este contexto invitamos a reflexionar y debatir el posencierro, la condena B, y reflexionar sobre la operación de marketing político que ha lanzado la dirección penitenciaria para vender la utilidad social de sus cárceles. La llaman reinserción. Queremos decir algo sobre el flujo económico que genera, sobre la producción de consenso que la industria solidaria administra. Dejamos a la Iglesia los remedios milagrosos. Se muere de cárcel, pero también de reinserción. ¿Qué pasa cuando una persona supera la fase de privación de libertad e inicia el proceso de reinserción? ¿Qué sucede realmente cuando un expresidiario afronta el reingreso en aquello que llamamos sociedad? Y aquí el lema de la jornada: castigo más explotación igual a reinserción. Y aquí queda la historia. Recordant també, per cert, que, si no m'equivoco, demà al matí s'inaugura la nova presó de Manresa, per cert. Sí. Que si algú vol anar allà a cagar-se en sa fucking mother i family muertos, que vagi allà a cagar-s'hi. Bueno, pues farem un petit descans musical. Punxarem a una penya que es diuen Antidogmatics amb la seva cançó Donde está la policía. Després deixarem un temilla de los Cryptic Slaughter que es diu Està tot fatal, però que, bueno, ho diuen en anglès perquè són del Yankee. I després tornarem a escoltar els Antidogmatics amb la seva super temazo Fuego en la Moncloa, ¿vale? O sigui, aproximadament entre 5-6 minutets per fer un descans i tornem cap aquí amb el Julián al telèfon, ¿vale? Vale. Pues venga, família, fins ara. Fins ara. Esperem que us agradi. Vaya por la policía, no te voy a favor. Vale, penya, tornem a estar per aquí. Hola, Julián. Hola, buenas, ¿qué tal? Hola. Buenas, ¿cómo estamos? Bien, bien, ¿cómo están las cosas con los pobrecitos bancos? Ah, los bancos. Los bancos norteamericanos. No, es verdad, todavía queda para hacer. Sí, cualquiera que gane la presidencia va a tener que lidiar con ese hueso. Va a ser desagradecido ganarse la presidencia porque, no sé, ¿qué va a poder hacer esa persona en esos 4 años? Y no sabe, no se sabe el fondo, qué tan grave está la situación. Pues, no sé, allá a ustedes no los ha tocado, ¿cierto? No creo, en España. Hombre, aquí se lleva una política con el tema también que no es similar a la de allí, pero parecido, ¿eh? Después de muchos años de meter dineros públicos en sectores como el inmobiliario y tal, ahora vienen los bancos. Entonces, la cortina de humo es la discusión sobre si sí, si no, si cuánto, pero lo que está claro es que por A, por B o por C pillan pasta por todos lados, tío. Sí, sí, sí. Está claro. Yo supe que en esa islita pequeña del norte de Islandia se sintió el golpe y en Bélgica, y bueno, creo que 2 bancos alemanes, todo caso, y eso no, solamente ahí. Todavía hay pánico financiero y la gente, pues, no sé. Y ahora que viene la época de las navidades, la gente se va a apretar el cinturón, va a bajar el consumo, y porque no se sabe hasta cuándo va, qué cosas pueden pasar. Mucha gente que tiene miedo de que va a perder el empleo, y no sé, o sea, yo no sé. Impredecible, y nada más. ¿Ustedes qué hay de nuevo por allá? ¿Cómo está todo? ¿Mucho frío? No, que va, aquí está haciendo una temperatura de verano. Lluvia. Ah, ¿sí? Un poco de lluvia. Lluvia. Sí. Ah, ahora están en lluvia. Un poco. Bueno, no está tan mal y todo eso. Sí, yo no sé, las elecciones son pronto y... Pues, hay las encuestas dicen que el tal Obama gana, pero dicen que hay chances de que McCain gane las elecciones porque la gente en las encuestas miente y claro. les da pena, miedo, claro. Vergüenza decir que van a votar por no sé, entonces no están diciendo la verdad en las encuestas. Claro. Eso es lo que ese rumor que he escuchado yo, puede haber una gran sorpresa. Y entonces hoy se ha publicado aquí que la candidata Palin se ha gastado más de $100,000 en arreglarse los vestidos y el maquillaje en un mes. Sí, imagínese. Obviamente más en ropa, están pues desesperados. Sí. O sea, que no saben que hasta $100,000 gastan en eso para ganar una elección presidencial. O sea, no olvida ni el más pequeño detalle, yo no sé. Sí, sí. Eso es exagerado. Eso habla de todo de ese país, pero bueno, no sé. O sea, a mí eso de las elecciones a mí me tienen sin cuidado. Pues. Claro. Y no sé, ya ando más pendiente de los resultados de lo que pasa en el Congreso y en el Senado. Esta gente va a retener la mayoría y dice que es posible que gane más sillas en el Senado y en el Congreso, los demócratas. En el último debate presidencial, McCain atacó a Obama por la cuestión del Tratado de Libre Comercio y le dijo que usted no apoyaba, no quería tener un Tratado de Libre Comercio con el aliado más importante de Estados Unidos en Latinoamérica. Y en cambio si sí quería negociar o hablar y reunirse con terroristas. Obama le contestó que sí, que él estaba en contra del TLC por el sistemático asesinato de sindicalistas y por la impunidad que hay en esos asesinatos, las casi cero investigaciones de esos sindicalistas. Yeah. Pero nosotros no nos confiamos mucho, o sea, pues aunque se haya reiterado que se está oponiendo al Tratado de Libre Comercio con Colombia, yo pienso, ojalá que esté equivocado, pues no sé, de que el próximo año, ya cuando pasen las elecciones, se va a torcer y va a decir, no, que ahora el gobierno colombiano ha hecho grandes avances en los derechos humanos, que las cosas han cambiado un poco, que no sé, en todo caso esto, después de las elecciones de Congreso, después de las elecciones presidenciales, hay un rumor de que puede llevar a votación final el Tratado de Libre Comercio. O sea, y es porque en ese periodo en el que cuando terminan las elecciones, que creo que son el 6 de noviembre, no sé. El 4, ¿no? Y es en ese lapso del día después de las elecciones y cuando toma posesión el nuevo Congreso y Senado, es como un mes, un poco más o menos, es como un mes. Entonces, en ese mes tratan de llevar a votación cuestiones que son muy impopulares en los Estados Unidos, pero lo hacen porque ya las próximas elecciones va a ser dentro de 2 años y entonces ya la gente se le olvida de las cosas que han hecho estos desgraciados. Claro. Entonces, después de 2 años, ya quién se va a acordar en 2 años del TLC con Colombia o otro asunto. No sé, claro. En todo caso, no sé, eso. El tipo, no, en cuanto a Colombia, ahora que estaba hablando de mencionando Colombia, tal vez ustedes ya saben que Chávez expulsó al tío este de Human Rights Watch. Ah, sí. De Venezuela. Sí. O sea, es la organización de derechos humanos más reconocida en Estados Unidos, sobre todo ante el Congreso. No sé, en inglés se llama Human Rights Watch, creo que en español se llama Derechos Humanos. No, también. Perdón si usted me puede corregir. También se dice aquí Human Rights Watch. Perdón, yo lo estoy escuchando lejísimos. También se dice aquí igual, Human Rights... Human Rights Watch, sí, o sea, sí. Miguel Vivanco, hace como un mes Chávez lo expulsó. Lo sacó, lo recogieron del hotel y lo tiraron, lo sacaron de Estados Unidos. Creo que no sé, lo expulsaron de Venezuela, porque no le había gustado el informe que él había hecho. Él venía de Uruguay, paró en Caracas como por 2 días y allá al hotel lo fueron a buscar porque no le gustó el informe que él había hecho cerca de Venezuela. Y José Miguel Vivanco sacó el último informe y habla que como el gobierno colombiano está bloqueando la Corte Suprema de Justicia y la Fiscalía para entorpecer las investigaciones con los paramilitares. Entonces, es un informe muy fuerte y muy verídico de lo que él está ahí lo que está pasando en Colombia, y esto, pues esta organización tiene, como les digo yo, tiene mucha influencia en el Congreso, sobre todo en el lado demócrata. Entonces, inmediatamente para desmentir a Jiménez Rasguayes, el presidente dijo, o el gobierno, no fue el presidente, pero en un comunicado del gobierno dijo que es una rencilla personal que tiene José Miguel Vivanco con el presidente de Colombia. Es una rencilla personal, pero ese informe que hizo la Human Rights Watch está sustentado en los titulares de prensa en Colombia en los últimos 6 meses. O sea que eso es imposible tapar el sol con un dedo. Claro. Está respaldado por prensa conservadora, por la que usted quiera, la otra, en todo caso. Y en la misma prensa de Estados Unidos ha salido muchos escándalos de cómo se... En todo caso, acá marcaron las 6 de la tarde, yo no sé. Una última pregunta. Sí, antes de que apaguen las velas. Sí, no sé si usted está al corriente de la jornada internacional contra Starbucks. Yo no sé, yo estaba desconectado con esta gente. No sé en qué está la cuestión, ¿tiene una jornada internacional? Sí, por aquí, por Europa. Por ejemplo, por Alemania, aquí tenemos delante el boletín de la CNT, sí, correspondiente a los meses de agosto y septiembre. Okay. Y en primera plana hay una fotografía sacada en Alemania, en la ciudad de Duisburg, sí, participando en una jornada internacional contra la multinacional Starbucks. Acción global. Sí, o sea, bueno, menos mal, o sea, se están... Eso, bueno, ellos oficina o tienen algún capítulo en Alemania, tal vez. Sí, seguramente. Y entonces, pues eso le facilita cualquier. Claro. En difusión de su campaña, ¿no? Pues sí. Nada les vaya bien, yo. Estaba muy ocupado en la cuestión del. Vale. Del TLC y entonces no estaba. Estaba desconectado por meses de todo. Vale. De acuerdo. Bueno, son las 6 y 1 y. Sí. No sé. Vale. Nos vemos el próximo jueves entonces. Gracias. Muy bien, Julián. Bueno, buenas noches. Salud. Saludos, ¿okay? Salud. Adiós a todos. Vale. Apa. Venga, pues aquí ha quedat la intervenció del Julián. Ja són les aquesta 12. Setmana sí, ja són les 12, o sigui que hem d'anar plegant. Vale. Abans de plegar, pues, dir que a part del butlletí de la CNT també teníem l'antisistema i el contrainfos i l'infosurpa i una pila de coses que val la pena comentar. I que, bueno, pues que ja ho farem en altres ocasions. Només un apunt. Ah. Això és el diari de París, el Le Monde, del dissabte passat, i informen de que el Jean-Marc Rullan, sí, pres de llibertat. Acció directa, li han suprimit la llibertat condicional que tenia. Una cosa com el del Franqui, salvant les distàncies. Amb ell l'acusen, el Rullan l'acusen de que li van fer una entrevista al setmanari L'Express de París, molt dretà, per cert, un seminari molt dretà i molt antic, i en aquesta entrevista li fan preguntes que li porten a dir que ell no té reconegut el dret d'expressar-se en quant a coses com per exemple la lluita armada, i que el seu silenci s'ha d'interpretar ja com una resposta. Llavors, només dient això ja consideren que ha vulnerat les condicions mínimes que li van posar per deixar-nos llibertat condicional, que era que no es podia referir a res del que ell havia estat acusat anys enrere. Clar, llavors el Rullan diu, si em referís a coses que he fet anys enrere per escopir-hi a sobre, per cagar-m'hi, si jo digués que estic penedit i llavors expliqués les coses que jo he fet anys enrere i de les que se m'ha acusat, m'ho deixarien dir. Però ara no m'ho deixen dir. Doncs clar, tu tens que interpretar. Però és que ni aquesta manera d'expressar-se no li han respectat. I l'han tornat a fotre a la presó, ja veurem ara com surten els recursos. Molt bé, pues avanti amb tot. Està bé que facis la referència del Franqui, perquè també estem igual per participar, clar, en una manifestació, li tornen a buscar la volta, clar, i continuem. Pues res, no volia despedir el programa sense comentar que aquest dissabte la gent que li agradi el hardcore i el punk pues té un bon concert als Bloques Fantasma, on entre d'altres tocaran els Primates, dic entre d'altres perquè no sé la resta de grups, i que per qui no sàpiga, els Bloques Fantasma està a l'avinguda Coll del Portell, bueno, pues una mica més amunt de la Casa de la Muntanya, que podeu arribar amb el metro a Vallcarca. I també pues, un cartell que tenim per aquí que diu per la transformació social individual els dijous de la Teixidora, una altra activitat que també es fa els dijous, que nosaltres fem programa, però bueno, diu informa't a la pàgina teixidora.squad.net i ens diuen cafeta, xerrades polítiques, file sharing, cinema, música, tienda gratis, tallers, fotografies, sopadors d'autogestió, teatre social, etc. Tot això al centre social ocupat autogestionat la Teixidora, carrer Maria Aguiló número 35, al barri del Poble Nou, tots els dijous. Vale, i bueno, pues això, que aquest programa el podeu escoltar demà divendres de 11 a 1 i els dilluns de 1 a 3 de la tarda en diferit, i que la setmana que ve continuarem aquí donant canya en el Judici a la Justícia com cada dijous a la Ràdio Bronca. Vale? Ens despedirem amb un tema dels The Clash, que és el Revolution Rock, així per animar una mica el cotarro i tal, i per posar-nos les piles, i ja està. Fins la setmana que ve, salut i bronca, penya. Salut. Vale. Salut. I got the biggest lies. I got no time to do battle. Hey, everybody smash up your seats and rock to this brand new beat. This your music mash up the nation. This your music cause a sensation. Tell your mom, tell your bar, everything gonna be alright. Can't you feel it? Oh,